przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 kwietnia. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wybory 10 maja. Prezydent mówi, że na razie nie ma innej daty głosowania. Uczniowie zostają w domach. Szkoły będą zamknięte do 24 maja. Matury w czerwcu. LOT odwołuje wszystkie rejsy pasażerskie do 9 maja. Na dziś spodziewanym terminem wyborów jest 10 maja, powiedział prezydent Andrzej Duda. Rząd chce, by tego dnia odbyło się głosowanie korespondencyjne nad ustawą. Pracuje Senat. Prezydent mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że na razie nie ma innej daty głosowania, ale nie wykluczył, że to może się zmienić. To zależy od decyzji, które będą podejmowane przez większość parlamentarną. Tutaj być może będą różne propozycje. Na dziś jest tak, że te wybory są przewidziane, ogłoszone, rozpisane. Prezydent skrytykował też negatywną opinię na temat wyborów w Polsce unijnego komisarza sprawiedliwości Didiera Reindersa, który mówił, że nasze głosowanie może nie spełnić norm międzynarodowych. Powiedziałbym, że jest to bezczelność na tym etapie. Wybory odbywały się w ostatnim czasie w różnych krajach. Między innymi wybory korespondencyjne odbyły się w Bawarii. Jakoś nie słyszałem, żeby ktokolwiek z tych polityków twierdził, że wybory w Bawarii nie odpowiadały standardom, mimo że zostały przeprowadzone w okresie największego rozwoju epidemii. Tak jak niestety wiele działań różnych ludzi z Komisji Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat. To są po prostu politycznie motywowane wypowiedzi, które mają podważać legitymację polskich władz, które mają siać zamęt. Według szefa Państwowej Komisji Wyborczej komfortowa byłaby sytuacja, gdybyśmy dziś znali zasady, na jakich będą przeprowadzone wybory. Z drugiej strony można powiedzieć, że mamy obecnie szczególną sytuację, a szczególna sytuacja wymaga szczególnych unormowań prawnych, powiedział Sylwester Marciniak. Wieczorem komisja przesłała do Senatu odpowiedź na prośbę wyrażenia opinii w sprawie uchwalonej przez Sejm ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Czytamy w niej, że PKW nie jest uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana jest ustawowo do ich realizacji. Szkoły zamknięte do 24 maja, matury rozpoczną się 8 czerwca, a egzaminy ósmoklasisty 16 czerwca. W tym roku nie będzie matur ustnych. W ocenie rządu sytuacja epidemiczna nie pozwala jeszcze na to, by uczniowie wrócili do szkół. Minister edukacji Dariusz Piątkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemiczna w kraju pozwoli na to, by egzaminy się odbyły z zachowaniem rygoru bezpieczeństwa. Tak, aby przeprowadzenie tych egzaminów było bezpieczne dla samych absolwentów szkół podstawowych, szkół średnich, dla nauczycieli i ich rodzin. Minister zapewnił, że terminy rekrutacji do szkół wyższego szczebla będą dostosowane do terminów egzaminów, a uczniowie, którzy nie będą mogli zdawać egzaminu w terminie głównym, będą mieli taką możliwość w innych terminach. Jeśli chodzi o matury, przewidujemy także egzamin dodatkowy dla tych, którzy z różnych powodów zdrowotnych, jakichś losowych, nie będą mogli wziąć udziału w egzaminie maturalnym w pierwszym terminie, tak aby ten egzamin dodatkowy mógł być na początku lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 31 lipca, wyniki matur do 11 sierpnia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 40 osób zmarło wczoraj w Polsce z powodu koronawirusa. To najwięcej w ciągu doby od początku epidemii. W sumie ofiar śmiertelnych jest prawie 500. Przypadków zakażeń potwierdzono 10 892. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 40 pacjentów z COVID-19. W Kędzierzynie-Koźlu zmarł 18-letni mężczyzna. To najmłodsza do tej pory ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono na Śląsku, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że dzięki ograniczeniom wprowadzonym na święta nie wzrosła gwałtownie liczba chorych, a w najbliższych dniach przekonamy się, jaki wpływ na przebieg epidemii miało zdjęcie pierwszych ograniczeń. Widzimy już ludzi w lasach, w parkach. Będziemy komunikowali, co dalej. Przybywa osób, które wyzdrowiały, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Kolejny wzrost to ponad 200 osób, które wyzdrowiały, bo mamy już blisko 2000 osób, które wyzdrowiały. Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest prawie 3100 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOT odwołały wszystkie regularne rejsy pasażerskie do 9 maja. Przywrócenie połączeń jest uzależnione od decyzji władz, zarówno w Polsce, jak i w Unii, informuje rzecznik LOT-u Michał Czernicki. Decyzja zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT jest zgodna z polityką innych przewoźników lotniczych operujących na rynkach europejskich i podyktowana przede wszystkim regulacjami Unii Europejskiej rekomendującymi przedłużenie zamknięcia zewnętrznych granic Unii do dnia 15 maja bieżącego roku. Decyzje dotyczące wznowienia lotów uwarunkowane są otwieraniem granic i uruchomieniem lotów komercyjnych w ramach Unii Europejskiej i poszczególnych państw. LOT oferuje wykorzystanie wartości biletu jako voucher na inne połączenia, możliwość zaplanowania podróży w innym terminie, czy możliwość zmiany trasy podróży. To był serwis Trójki. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. A teraz już o sporcie Krzysztof Łoniewski. Na początek o wielkich sercach Adama Małysza i Kajetana Kajetanowicza. Obaj wsparli Szpital Śląski w Cieszynie. Pierwszy osobiście rozładowywał zakupione przez siebie środki do dezynfekcji, napoje energetyczne dla personelu, przekąski i wodę mineralną. Drugi ufundował części zapasowe do szpitalnych ambulansów i także spory zapas środków dezynfekujących. Brawo panowie! Kilka dni temu informowaliśmy, że władze Holandii nie zgodziły się na dokończenie rozgrywek piłkarskich w tym kraju, nawet gdyby krzywa zachorowań poszła mocno w dół. Dziś zawiadujący tamtejszym futbolem doprecyzowali, do czego się to sprowadza. Ajax Amsterdam, prowadzący w tabeli w momencie zawieszenia meczów, zagra w Lidze Mistrzów, tak jakby Eredivisie wygrał, ale mistrzem nie zostanie. Nikt też z ligi nie spadnie i, co oczywiste, do niej nie awansuje. Trener ekipy Cambuur Leeuwarden, lidera zaplecza Ekstraklasy, niejaki Henk de Jong, zdążył już określić tę decyzję najbardziej wstydliwą w historii holenderskiego sportu. W Niemczech, jak wiemy, futbolowy restart ma się odbyć najszybciej w Europie. Przypominamy, szykowany jest na 9 maja, dogrywane są szczegóły. Tymczasem opiniotwórczy tygodnik Der Spiegel dotarł do informacji, że Federalne Ministerstwo Pracy chciałoby, żeby piłkarze grali w maseczkach. Zmienianych co prawda co kwadrans, a każde zsunięcie się ich z twarzy miałoby skutkować przerwaniem gry. Środowisko piłkarskie odpowiada na to głosem szefa FC Köln. Ta propozycja jest naprawdę interesująca, ale trudna do wdrożenia. Na boisku nie ma to większego sensu, stwierdził dyplomatycznie, czy dobitnie Aleksander Wörle. Na koniec tenis i ciąg dalszy z zamieszaniem wokół wielkoszlemowego Roland Garros. Przypominamy, organizatorzy wpadli na krytykowany zewsząd pomysł przesunięcia turnieju na przełom września i października. Pierwsze mecze miałyby się odbyć 20 września, czyli tydzień po zakończeniu innej imprezy Grand Slam US Open. Gracze protestują, że to za krótki okres, żeby przestawić się z nawierzchni twardej na ziemną i zawiadujący podobno w związku z tym myślą, żeby wystartować tydzień później. Czy to coś zmieni? Niewiele, ale pamiętajmy o słowach z wczoraj Andiego Murraya, który słusznie stwierdził, że rozgrywki tenisowe w dawnym formacie mogą być ostatnimi, które wrócą do sportowego kalendarza. My wracamy ze sportem za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na wschodzie przelotne opady deszczu, lokalnie też burze. W Koszalinie i Suwałkach dziś maksymalnie 11 stopni, w Poznaniu i Warszawie 14, w Rzeszowie 15, a w Przemyślu 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że w tej naszej lodówce zapasy się nie mieszczą. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm.

zwiększa liczbę kleszczy? No właśnie, o efekcie bumerangu już za kilka minut w Trójce, no ale zanim, to teraz ktoś zabierze nas do lasu. Dzień dobry. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Rusowicz zapraszała nas do lasu, taki tytuł ma ta piosenka. No i to zaproszenie jest takie niebezpodstawne, no bo my już możemy i do lasu, i do parku. Pogoda zapowiada się dzisiaj fantastycznie i przy zachowaniu odpowiedniej odległości, przypominam o maseczkach, wszystko będzie dobrze, proszę korzystać ze spacerów. Zapraszamy na weekend. Jestem z Państwem dziś do 10. No i teraz obiecany bumerang. Naruszenie równowagi ekologicznej to jest przyczyna tego, że teraz siedzimy w domu, tak twierdzą ekolodzy. Do tej pory nie mamy pewności, czy koronawirus przeniósł się na człowieka z łuskowca, nietoperza czy innego dzikiego zwierzęcia. Ale mamy pewność, że to nasza ingerencja w środowisko pomogła w globalnej pandemii. Jak nasze działania wpływają na zmiany w środowisku? Sprawdziła to Gabriela Darmetko. Co wspólnego ma pyszna i aromatyczna kawa lub herbata z rozprzestrzeniającą się na drugim końcu świata malarią? To połączenie może wydawać się absurdalne. A jednak. Nam się wydaje, że to, że my możemy sobie kupić kawę, herbatę, kakao czy bawełnę, jest dla nas zupełnie normalne i w żaden sposób przecież nie wpływa na drugiego człowieka, poza człowiekiem, który na tym produkcie zarabia. Agnieszka Muzińska, WWF Polska. To okazuje się, że produkcja właśnie takich rzeczy jak kakao, kawa, herbata, czy chociażby wołowina albo bawełna, to są produkty, to są też rośliny, które uprawia się w strefie równikowej, na obszarach, które wcześniej były zajęte przez lasy deszczowe. I wiadomo jest, żeby móc prowadzić takie uprawy, to trzeba było takie tereny wylesić. I to wylesienie chociażby w peruwiańskiej Amazonii prowadzi do tego, że na takich obszarach, które są właśnie wylesione, na które dociera więcej promieni słonecznych, tam chętniej pojawiają się komary, które są najskuteczniejszymi wektorami transmisji zarazu malarii. Co z kolei skutkuje tym, że zachorowalność na malarię i zagrożenie malarią podnosi się na wybrzeżach Peru, a jeżeli mówimy o skali światowej, to szacuje się, że nawet 20% osób zagrożonych malarią na świecie to jest ta liczba osób, których to zagrożenie dotyczy ze względu właśnie na te produkty, które my kupujemy i tak naprawdę przez nasze zapotrzebowanie, coraz większe zapotrzebowanie na takie produkty, tamte obszary wylesiane się powiększają. Czyli też podnosi się to zagrożenie zachorowalnością na malarię. A teraz przykład bliższy, z naszego podwórka, bo przecież kleszcze od jakiegoś czasu skutecznie utrudniają nam życie. Badania pokazują, że największe ryzyko zachorowania na choroby odkleszczowe pojawia się tam, gdzie jest niska różnorodność kręgowców. Czyli tak naprawdę niska różnorodność tych gatunków, które kleszcze mogą wykorzystywać jako swoich żywicieli. I na przykład badania mówią, że w lasach, które mają powierzchnię mniejszą niż 2 hektary, i wtedy, kiedy te siedliska są rozdzielone, rozdrobnione i są małymi fragmentami powierzchni, rzeczywiście w takich miejscach tych kręgowców jest mniej, w związku z czym te kleszcze po prostu nie mają swoich żywicieli. I w Szwecji okazało się, że redukcja populacji saren, które były takim ważnym żywicielem kleszczy na każdym ich etapie rozwoju, doprowadziła do tego, że kleszcze z braku tych saren przeniosły się na norniki, małe gryzonie. A te małe gryzonie z kolei częściej występują tam, gdzie też pojawiają się ludzie, częściej występują w gospodarstwach i w otoczeniu ludzi, więc też ta transmisja boreliozy czy innych chorób odkleszczowych jest łatwiejsza na ludzi. Więc tak naprawdę okazuje się, że my sobie sami szkodzimy i w momencie, kiedy nie zostawiamy dużych obszarów właśnie przyrody takiej nienaruszonej, gdzie ona może się sama regulować, gdzie rzeczywiście nie naruszamy tej delikatnej struktury ekosystemu, to tam jest dla nas bezpiecznie, nie wchodzimy sobie w drogę. A jeżeli my zabieramy zwierzętom obszar, jeżeli my naruszamy tę delikatną strukturę, to trzeba się spodziewać, że będą tego konsekwencje. Co możemy zrobić, żeby chociaż w małym stopniu ten proces zatrzymać? Zacząć ograniczać konsumpcję. I nikt nie mówi, że mamy ze wszystkiego zrezygnować, ale wystarczy być świadomym konsumentem. Wiadomym jest też, że najbardziej sprzyjające środowisku jest korzystanie z produktów regionalnych, czyli z tych, które mamy dostępne u nas na miejscu. Więc tak naprawdę wtedy to ma korzyść podwójną, dlatego że nie zwiększamy tego zapotrzebowania, czyli nie zwiększamy tego obszaru już objętego takimi uprawami, a jednocześnie też w grę nie wchodzi cały transport tego z drugiego końca świata do nas. Najlepiej też, jeżeli już koniecznie musimy z takich produktów skorzystać i bardzo chcemy, warto sprawdzić, czy uprawy, z których one są pozyskiwane, są prowadzone w sposób zrównoważony. To znaczy, czy są prowadzone w taki sposób, który jest przyjazny środowisku, gdzie nie dochodzi do nielegalnych na przykład wycinek lasu deszczowego pod takie uprawy, gdzie są te uprawy prowadzone w sposób zrównoważony. I do tego służą certyfikaty i takie certyfikaty warto sprawdzać, zwłaszcza jeżeli chodzi o olej palmowy. Mnie to zupełnie nie dziwi, a do zakupu regionalnych produktów kulinarnych ja namawiam Państwa od dawna. Bardzo dziękujemy. Sprawę zbadała Gabriela Darmetko, a teraz ja już nie będę zagadywać, ponieważ Państwo słyszą. To Tom York. Trójka, 28, a tak naprawdę już 29 minut po siódmej. Ja tylko Państwu przypomnę, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Można się zameldować pod tym adresem właśnie. A teraz... Na zdrowie! Spędzamy dużo czasu w domu, niewiele się ruszamy, istnieje więc ryzyko, że możemy przybrać na wadze. A ponieważ mamy utrudniony dostęp do różnych specjalistów, w tym także dietetyków, to szukamy wskazówek dotyczących naszego odżywiania w internecie. Łatwo jest się pogubić w tym, co wiarygodne, sprawdzone i tym, co nie ma potwierdzenia w wiedzy specjalistów i dietetyków. Jak szukać właściwych informacji, by nie narażać swojego zdrowia? Jak sprawdzać źródła? Oto Agnieszka Furtak-Bilnik zapytała Michała Wrzoska, dietetyka klinicznego. W dzisiejszych czasach, szukając informacji w internecie, na każdym kroku zderzamy się z ogromną ilością sprzecznych ze sobą wskazówek. Na jednej stronie jesteśmy w stanie znaleźć informację, na przykład, że kawa nie jest dla nas zdrowa, nie powinniśmy jej pić, powoduje nadciśnienie, a na drugiej stronie internetowej możemy znaleźć już wskazówkę, że kawa wręcz sprzyja poprawnej masie ciała i sprzyja też lepszej koncentracji. Takich rzeczy sprzecznych ze sobą, dotyczących diety i zdrowia, jest naprawdę wiele. Dotyczą one również właśnie różnego rodzaju diet. Na jednej stronie, na jednym portalu znajdziemy informację, że to dieta ketogeniczna, czyli taka, która eliminuje w ogóle węglowodany, jest dla nas najzdrowsza i najlepiej pomoże nam zgubić zbędne kilogramy. A z kolei na drugiej stronie znajdziemy informację o tym, że to węglowodany powinny stanowić dla nas główne źródło energii, są zdrowe, są źródłem błonnika i powinniśmy regularnie je spożywać. Ja osobiście nie dziwię się osobie, która szuka wskazówek dotyczących diety i jak lepiej o siebie zadbać, że gubi się i przez to traci motywację już na samym początku, bo ciężko jest nam zacząć coś, w co dokładnie nie wierzymy. Nie wiemy, czy robimy to dobrze, nie wiemy, czy to, co wprowadzamy w nasze życie, będzie rzeczywiście dla nas bezpieczne i zdrowe, dlatego warto sięgać po informacje, które są po pierwsze poparte badaniami naukowymi. Dzięki temu mamy o wiele większą pewność, że ta informacja nam nie zaszkodzi, jest bezpieczna i będzie dla nas też jednocześnie skuteczna. Dlatego jeżeli czerpiemy wiedzę z różnego rodzaju artykułów, warto, żeby one zawierały w sobie bibliografię, czyli poparcie właśnie w tych pracach naukowych. Dzięki temu będzie to wiedza sprawdzona. Warto też oczywiście sprawdzać, kim jest autor danych treści, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, czy jest to osoba, która w ogóle powinna, ma prawo wypowiadać się na dany temat, czy ona jest autorytetem, czy ona tym, co robi, sama daje dobry przykład i czy już pomogła komuś dzięki swoim wskazówkom. Połączenie tych dwóch rzeczy sprawi, że te informacje, które czytamy, których słuchamy, będą dla nas o wiele bardziej wartościowe. Dzięki temu będziemy bardziej pewni w tym, co robimy, a jednocześnie będziemy mieli lepsze efekty. W Polsce najbardziej rzetelnym źródłem informacji będzie dla nas Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, który wydaje wiele rekomendacji, często w bardzo prosty sposób, na przykład na podstawie piramidy żywności i żywienia oraz aktywności fizycznej. Warto również szukać wiedzy w czasopismach naukowych i w artykułach, które tam się znajdują. Jeśli wejdziemy sobie na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej, znajdziemy tam taką listę czasopism punktowanych. Ta punktacja jest ustalana na podstawie ilości cytowań danego artykułu w innych z kolei czasopismach naukowych i w innych pracach naukowych. Jednocześnie też jest bardziej wiarygodnym dla nas źródłem informacji i dopiero w momencie, gdy znajdujemy sobie informacje w takich typowo naukowych artykułach, jesteśmy w stanie mieć pewność, że są to dla nas informacje, które rzeczywiście powinniśmy wykorzystywać w praktyce. Bardzo dziękujemy, a Michała Wrzoska, dietetyka klinicznego, przepytywała Agnieszka Furtak-Bilnik. Tu trójka, 27 minut zostało już do ósmej. Bardzo Państwu dziękuję. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Kłaniam się. Zameldowali się Państwo, co po niektórzy oczywiście. Proszę się nie krępować, można do mnie napisać. Tym bardziej, że ja już za kilka minut będę miała do Państwa pytanie. And I came to walking on the train tracks. How did I get here and how do I get back? I've been up all night, let's stay awake. Push it further, you know I'll never break. At some point in the party I thought my heart was failing. You said, hey, you're okay. You seem to be still standing. Flashes appeared at the corner of my eyes. I saw the stars and I didn't ask why. Heard the voices and caught my breath. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. Well, the feeling was always too much for me. It always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always got it wrong. So you keep pushing on, you hope it won't be long till you can find the child you were and find a way to get along. Don't go blindly into the dark, you need me one of us, shines a light of love. Don't go blindly into the dark, you need me one of us, shines a light of love. Don't go blindly into the dark, you need me one of us, shines a light of love. Blindly to the dark, and every one of us shines a light of love. No i wytykają mi państwo, że ja jak taka szefowa, kierowniczka w pracy mobilizuję. Proszę się meldować raniutko, czy państwo są przy komputerze? No trudno, co zrobić? Tak już jest. Ja jestem w pracy, państwo może też mogą trochę mi potowarzyszyć. Przypominam adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl i pozdrawiam panią Ewę, która zwróciła uwagę właśnie na to, że ta moja prośba o meldowanie może się kojarzyć właśnie z początkiem dnia od poniedziałku do piątku, a my mamy weekend. Zapowiadałam, że będę miała pytanie, no więc mam. Czy jest coś takiego, bardzo mnie to ciekawi, czy jest coś takiego, co państwo sobie w czasie tego siedzenia w domu odkryli? Coś zupełnie nowego, może jakiś talent, albo może zamiłowanie zupełnie nowe. Moja sąsiadka na przykład zaczęła piec chleb, no i efekty są znakomite. Inna znajoma zaczęła szydełkować. Ja nie powiem państwu co, a nie, no powiem, że coraz mniej przeszkadza mi rozgardiasz na stole. Proszę pisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Tytuł maila niech będzie talent na kwarantannę. A co? Tak sobie wymyśliłam. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy Jimmy. Yeah.

heart's gone astray, deep in her winding go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love from the very start. Open up your heart, feel that you fall in everlasting love. Need a love to last forever. Need a love to last forever. Need a love to last forever. To last forever. Dwaj panowie śpiewali o miłości. Pierwszy był Krzysztof Zalewski, a teraz przed chwilą to Jamie Callum. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pytałam państwa o talent na kwarantannę. Tak. Pan Dariusz zbudował huśtawkę fantastyczną. Widziałam na zdjęciu, pani Ewa na przykład, mama młodzieńca w wieku szkolnym, odkryła w sobie talent profesorski i to jeszcze nie wszystko. Tu trójka do ósmej zostało już tylko 14 minut, a tak naprawdę 13 minut. Teraz książka z własnej półki w dobie pandemii. Trójkowy chuligan literacki. Czyli Mateusz Matyszkowicz. Trwa wielka narodowa kwarantanna, w związku z tym teatry są zamknięte, sztuki możemy oglądać dzięki telewizji, dzięki internetowi, inicjatyw jest bardzo dużo, ale pamiętajmy o tym, że możemy także dramaty czytać. Dzisiaj mam dosyć szczególną propozycję. Jarosław Jakubowski, znany widzom teatru, słuchaczom Polskiego Radia, także jego słuchowiska były realizowane wielokrotnie w Teatrze Polskiego Radia. Autor słynnego Generała, ale także pamiętajmy o tym, że poeta i powieściopisarz, wydał tomik i trudno powiedzieć, czy jest to tom dramatów, czy jest to tom poetycki, a może to są mikroprozy. Nazywa się to Czerwony Autobus, pod tytuł Didaskalia i rzeczywiście wyobraźmy sobie, że forma, którą się porozumiewamy, mieści się na jednej stronie. Jest to zbiór bardzo krótkich didaskaliów, krótkich historii, właściwie impresji, napisanych tak, jak piszemy dramaty, ale z wrażliwością takiej, jakiej potrzebuje poeta, a przy okazji z tym, co ma Jakubowski prozaik, czyli pewną niepowtarzalność, umiejętność zaskoczenia, wyprowadzenia ze stanu wewnętrznego czegoś, co znacznie go przekracza i mówi nam wiele o otaczającym świecie i dostrzeganie tego, co bardzo codzienne. Pojedyncze słowa, myśli, nasze strachy, tak jak tytułowy Czerwony Autobus, o którym bohater kiedyś sobie powiedział, że jest upiornym czerwonym autobusem, który każdego ranka przejeżdża obok jego domu. Jak się wyzwolić z tego przekonania, że autobus, który przejeżdża co rano i będzie przejeżdżał, być może do końca naszego życia, wcale nie musi być autobusem upiornym, tylko zwykłym czerwonym autobusem. Tom Czerwony Autobus Jarosława Jakubowskiego z gorącą rekomendacją. Bardzo dziękujemy. Książka od Mateusza Matyszkowicza wraca za tydzień. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Sobą twarzą w twarz, rzuceni w otchłań, szalejący twarz, tak bezradni, złudzeń, że nowy nas może ocalić świt. Program Trzeci Polskiego Radia. Edyta Bartosiewicz, ja wróciłam do tej piosenki tydzień temu i nie mogę przestać jej słuchać. I w związku z tym Państwo również słuchają, mam nadzieję, że z równą przyjemnością. To Trójka, 6 minut zostało do 8. My słyszymy się po trójkowym serwisie, a teraz też zostawiam Państwa w dobrym towarzystwie. Call my name, I'll be there in a hurry.